สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษานะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13มกราคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีจอนะคะขอนำท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะพระอาจารย์ท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาพูดคุยผ่านระบบสกายป์กันในขณะนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็กลับมาพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคมนะเจ้าค่ะ เจริญพร ก็จะเป็นการที่ว่าอย่างที่พระอาจารย์สัญญาว่าวันอาทิตย์ก็ยังจะตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเหมือนเช่นเคยนะเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็สำหรับจดหมายที่จะตอบวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเลือกสรรมาเป็นหลายฉบับอยู่ด้วยกันนะเจ้าคะท่านแรกนี่ก็คือคุณแนทจากกรุงเทพก็คือเขียนมาจากบางแคนะเจ้าคะเขียนมาด้วยลายมือซึ่งก็จะได้นำมาสรุปแล้วกันนะเจ้าคะที่จะเปลี่ยนถามก็คือคุณแอดเนี่ยเล่ามาว่าโยมขออนุญาตสรุปเพราะว่าเขียนบรรยายมามากนะเจ้าคะก็คือสรุปแล้วคุณแอดเนี่ยมีพี่น้องเป็นเรียกว่าพี่สาวอยู่อีกคนหนึ่งพี่สาวเนี่ยจะมีปัญหาก็คือมักจะมีปากเสียงกับคุณแอดเสมอชอบด่าว่ากันแบบพี่ชอบมาด่าว่าคุณแอดเป็นประจำเลยแล้วบางครั้งก็คุณแอดก็โมโหตอบเหมือนกันแล้วบางครั้งก็มีการลงไม้ลงมือกันด้วยถึงกับว่าด่าว่านั้นเนี่ยคุณแอดก็แบบคือผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คือทาง Facebook ในที่สุดคุณแอดไม่อยากจะรับฟังคำด่าของพี่ก็บล็อกไปซะพี่ก็บล็อกตัวเองตัวเองก็บล็อกพี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พี่ก็ยังฝากคำด่าว่าอะไรต่างๆเนี่ยฝากมาทางหลานบ้างฝากมาทางคนนู้นคนนี้บ้างคุณแอดก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมหรือเปล่าทำไมถึงได้มีพี่น้องกันแค่2คนแค่นี้แหละทำไมถึงได้มาโดนพี่สาวด่าว่าอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตัวคุณแอดเองนั้นเนี่ยก็รักพี่สาวนะเจ้าคะแล้วก็ดูแลคุณพ่ออย่างดีเลยดูแลลูกของตัวเองก็อย่างดีแต่พี่สาวเนี่ยไปคิดว่าคุณแอดเนี่ยไปอิจฉาริษยาความรักของเธอตัวคุณแอดเองก็ห่วงว่าพี่สาวเนี่ยจะโดนหลอกว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยกราบนมัสการเรียนถามมาว่าควรจะวางจิตใจอย่างไรดีแล้วก็ถึงจะแก้ปัญหานี้ไปได้อะเจ้าคะพอคุณแอดมาฟังธรรมะรับอรุณพี่สาวก็ยังมาว่าหาว่ามือถือสากปากถือศีลแหมแกล้งทำเป็นฟังธรรมะนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ตามมาว่าให้ร้อนใจอีกเจ้าค่ะสรุปแล้วคุณแนทร้อนใจเพราะพี่สาวคนนี้แหละก็เลยคิดว่าอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะทำแก้ปัญหาระหว่างตัวเองกับพี่สาวคนนี้อย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค ่ ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยถ้าต้องการจะติดต่อสอบถามคำถามสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายก็ได้อย่างที่กรณีของคุณแนทจากบางแคส่งมานี้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกที่อยู่ก็คือเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130อันนี้คือถ้าต้องการสอบถามคำถามหรือว่าทางเว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com และบางส่วนก็สามารถจะติดต่อผ่านทางแฟนเพจที่ Facebook ก็ได้และที่แฟนเพจเพียวธรรมะ เจ้าค่ะ อันนี้กรณีคำถามของคุณแนทจากบางแคที่ส่งมานี้เกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวเกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวที่ว่าโอ้แบบทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เรื่อยนะอันนี้คือในกรณีที่ถึงแม้จะไม่ใช่พี่น้องกันอาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออาจจะคนที่เราไม่รู้จักกันเลยอยู่ก็มันด่าเราอยู่เรื่อยด่าเราอยู่เรื่อยใส่ความเราว่าเราไม่ดีประเด็นมันคือตรงนี้อยู่ในใจว่าถ้าไม่ใช่พี่น้องกันอยู่แบบคนที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันอยู่มาด่าเราเงี้ยบางทีเราอาจจะวางได้ง่ายเพราะแบบเราไม่รู้จักกันอยู่มาด่ากันบางทีจะวางได้ง่ายแต่ถ้าสมมติคนที่เรารักเขาด้วยแล้วเขาด่าเราเนี่ยยิ่งเจ็บคูณสองเจ็บมากกว่าที่เขาคนที่เขาไม่เราไม่รู้จักเขา ไม่รู้จักกันเลย แล้วเขาก็ไม่รู้จักเราอยู่ก็มาด่าให้เราใช่ป่ะความเจ็บนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเจ็บเฉพาะไอ้ตัวคำพูดที่ด่าใช่ไหมถ้าเป็นใครอยู่มาด่าฉันแม้แต่คนที่รักกันเนี่ยแล้วด่ากันเนี่ยโอ้ยิ่งเจ็บมากใช่ไหมยิ่งรักมากใช่ยิ่งรักมากนี่ยิ่งเจ็บมากโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ด่าลูกเนี่ยนะโอ้ก็ไม่ดีนะ ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้คำที่เราควรจะพูดกันเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าแนะนำก็จึงเป็นคำที่พูดแล้วเนี่ยมันจะไม่เจ็บช้ำน้ำใจพูดแล้วเป็นคำฟูใจเป็นคำที่จะทำให้ตั้งอยู่ในสมาธิได้ไม่ใช่ฟังแล้วปุ๊บจิตเวอออกตกใจไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นควรจะพูดคำที่ลงใจกันควรจะพูดคำที่เป็นคำสุภาพกันควรจะพูดคำที่ให้เกิดกำลังใจควรจะพูดคำที่เป็นคำที่ไม่ใช่คำสับสอคำยุยงให้แตกกันอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำใช่ไหมพี่ประเด็นว่าแล้วถ้าเขาทำไม่ดีอย่างไม่ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะทำยังไงคือจิตใจของเขาเนี่ยเราไปบังคับก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเอาปืนจ่อปากแล้วให้คุณรักษาศีลอย่างนี้มันบังคับกันอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องเจตนาของเขาเองเข้าใจไหมไม่ใช่ด้วยอาทยาไม่ใช่ด้วยศาสตราคือเราจะไปบังคับคนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าบังคับนั้นก็คือใช้อาทยาถ้าเอาปืนไปขู่เอาอาวุธมีคมไม่มีคมไปขู่นั่นก็ใช้ศาสตราพระพุทธเจ้าเอาชนะยังไงด้วยไม่ใช้ศาสตราด้วยไม่ใช้อาทยาก็ใช้ธรรมะล้วนๆนั่นเองดูอย่างพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยจะเอาชนะโจรองคุลิมานโจรองคุลิมานนี่มีทั้งวิชากระบี่วิชาตัวเบาทั้งความสามารถในการที่วิ่งเร็วกำลังยุทธวิชาภายในเลยมีหมดโจรองคุลิมานเนี่ยนะขนาดช้างม้าวิ่งตามคน 4-50 คนตามล่าไม่ได้เอาชนะไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาชนะด้วยธรรมะได้เอาไงชนะด้วยธรรมะอ่ะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วยังมีท้าวสกัดเทวราชท้าวสกัดเทวราชเนี่ยถูกท้าวเวปจิตด่าจนสาดเสียเทเสียด่าจนกระทั่งว่าเง่าหัวที่ไหนเนี่ยขุดมาโอ้ด่าหมดด่าจนคนขับรถของท้าวสักกะเนี่ยทนไม่ไหวว่าโอ้ยนี่ท่านถูกด่าขนาดนี้นี่ไม่ตอบโต้นี่เป็นเพราะโง่หรือเป็นเพราะว่ากลัวกันแน่หาว่าเราโง่หาว่าเรากลัวอีกใช่ไหมเราไม่ตอบโต้เนี่ยคือความอดทนดีแล้ว okay. คือความอดทนดีแล้วอดทนเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมของธรรมะเอาชนะคนพาลด้วยความอดทนคืออะไรอย่างเงี้ยญาติเราคนนี้ก็เป็นคนผ่านคนผ่านนี่คืออะไรคือคนโง่คนโง่นี่โง่แบบไหนคือคนจนคนจนนี่จนอะไรจนกุศลธรรมคือคนผ่านคือคนโง่ใช่ไหมคนโง่คือคนจนคนจนก็คือคนไม่มีทรัพย์ไม่มีทรัพย์ก็คือไม่มีกุศลธรรมคนที่แบบว่าสร้างอกุศลธรรมอยู่เรื่อยสร้างอกุศลธรรมอยู่เรื่อยเนี่ยพอไม่มีกุศลธรรมก็ยืมเงินเขาคือคนไม่มีทรัพย์ทำไงก็ไปยืมเงินยืมเงินกู้นี่ก็คือเอาอกุศลธรรมเนี่ยมาใช้มาทำมาปฏิบัติคิดว่ามันจะดีไปยืมเงินก่อนละแต่คุณเป็นหนี้คนเป็นหนี้ต้องถูกติดตามแต่คุณเป็นหนี้แล้วคุณใช้ทวงคืนไม่ได้เพราะอะไรก็จนไม่มีเงินเพราะไม่มีกุศลธรรมจะใช้คืนได้ไงก็ต้องถูกเขาติดตามทวงหนี ้เจ้าค่ะ ก็ภายหลังก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนพาลคือคนโง่คือคนจนคือคนที่ไม่มีกุศลธรรมมีแต่อกุศลธรรมทำอกุศลธรรมเอาไว้อันนี้จะมีปัญหาได้ทีนี้พอเขาเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงเราเอาชนะความจนเนี่ยด้วยความมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในที่นี้คืออริยทรัพย์เราต้องรักษาศีลก็ไรดีเราต้องรักษาศรัทธาของเราอย่าให้ตกเวลาสมมติว่าคุณแนทอย่างเงี้ยโพสต์ธรรมะของพระมหาไพบูลย์เขาก็ด่าเขาให้เอาก็พระมหาไพบูลย์ก็ถูกด่าไปด้วยอย่างเงี้ยนะ เอาเราอดทนใช่ไหมเราเอาชนะคนโง่ที่บอกว่าคนพาลก็คือคนโง่ใช่ไหมคนโง่ก็คือคนจนคนจนคือคนไม่มีทรัพย์เนี่ยเราชนะคนไม่มีทรัพย์คนจนด้วยทรัพย์ของเราคืออริยทรัพย์คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือจาคะการให้การบริจาคทรัพย์คือปัญญาพวกนี้เอาชนะคนพาลด้วยความอดทนอย่างเท้าสักกะเทวราชเอาชนะคำด่าว่าของท้าวเวปจิตด้วยความอดทนบางคนก็จะมีความคิดว่าอุ้ยอย่างโควัวควายเวลาเขาขวิดกันเนี่ยคุณใจถ้าสมมติตัวนี้แพ้ยอมอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็ยิ่งจะขมมากขึ้นพอเราไม่โต้ตอบเขาก็คิดว่าเราเนี่ยกลัวหรือว่าเราไม่มีปัญญาตอบโต้ไอ้คนที่พาก็ยิ่งขมเราหนักมากขึ้นยิ่งได้ใจยิ่งขมหนักมากขึ้นพอได้ใจขมหนักมากขึ้นเองนี้เราจะทำยังไงเราต้องเอาธรรมะเข้าคุ้มครองตัวเราพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครที่จะเอาชนะคนที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย นี่คืออันนี้เป็นคำของท้าวสักกะเทวราชที่พระพุทธเจ้ารับรอง เจ้าค่ะ เพราะเราจะเอาชนะคนพาลก็ด้วยความอดทนจะเอาชนะคนที่โง่ก็ด้วยปัญญาเอาชนะคนโง่ด้วยปัญญาคนโง่เอาชนะด้วยปัญญาเนี่ยหมายความว่าให้เรามีปัญญาในการที่จะวางให้ได้เห็นความเกิดขึ้นเห็นความที่ดับไปเห็นความที่ไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆปัญหาคือตรงนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรักษาไงเพราะว่ายิ่งคนที่เรารักมากเรายิ่งทุกข์มากคิดดูนะถ้าสมมติว่าคนที่ด่าเราเนี่ยไม่ใช่พี่หรือน้องแต่ว่าเป็นลูกเราโอ้ยเรายิ่งรักลูกเรามากทำไมลูกเรากลายเป็นไปอย่างนี ้ ยิ่งทำไม่ดีด่าพ่อแม่โอ้ยเป็นเรายิ่งทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ว่าคำด่าว่าของเขาโอเคนะทีนี้คนที่แบบว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนพาลคนชั่วมีเยอะแยะมากมายในโลกนี้เอ๊ะทำไมเราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายกับเขาเราไม่ได้รู้สึกรักในเขาพอใจในเขาเพราะฉะนั้นความกังวลในจิตของเราเนี่ยแยกออกก่อนนะความกังวลนี่เกิดจากความรักที่เรามีในบุคคลนั้นที่เขาด่าเรามาอาจจะมีส่วนจริงก็มีเพราะบางทีเราก็ชั่วมาก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาเป็นคนดีเราก็อาจจะเป็นคนชั่วมาก่อนอย่างนี้นะชั่วมาก่อนเขาก็ด่าเรื่องเก่าๆที่เราไม่ดีโอเคเราก็อดทนนะว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนอันนี้เราก็เป็นกรรมของเราที่ต้องรับไปคือกรรมเนี่ยหมายความว่าการกระทำที่คุณทำแล้วในการก่อนผลของมันก็จะต้องให้มาเกิดขึ้นเราจึงเรียกตรงนี้ว่าเป็นกรรมเก่าเพราะมันก่อนมาแล้วใช่ไหมก็จึงโผล่มาเป็นความไม่ดีในตาหูจมูกลิ้นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราจะรับได้ในปัจจุบันนี้จากการกระทำของเราก่อนหน้านั้นแล้วที่มีอันนี้แน่นอนแต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทำทั้งหมดที่เราข้อไม่ดีทั้งหมดที่เราได้รับปัจจุบันเนี้ยเป็นกรรมเก่าทั้งหมดไม่แน่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นกรรมของเขาแล้วเขาทำไม่ดีกับเราอันนี้กรรมเขาก็รับไปเองเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละวาระของกรรมให้ผลอาจจะไม่เท่ากันอาจจะมาจากวาระนั้นวาระนี้เราอย่าไปเหมาหมดว่าเป็นกรรมเก่าเพราะนั้นจะเป็นความเชื่อที่ผิดจะเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรามีการโยนิโสมนสิการทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นเหตุแห่งบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีอากาศไม่ดีเขาก็ด่าเราบ้างก็ธรรมดาให้มีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงอันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะข้ามได้ข้ามความกังวลนี้ได้แต่หน้าที่อย่างที่คุณแนทบอกว่าก็ทำหน้าที่ของมารดาอย่างดีกับลูกใช่ไหมทำหน้าที่ของลูกที่ดีกับบิดาที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เราทำดีแล้วเป็นบุญกุศลของเราอะไรที่เราทำไม่ดีมาบางทีครั้งก่อนมีก็รับไปอันนี้ก็ทนเอาบางทีมันก็เป็นกรรมของเขาที่เขาทำไม่ดีเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็ไม่ตอบโต้ด้วยความไม่ดีเราก็ตอบโต้ด้วยเอาเมตตาชนะความโกรธเอาปัญญาชนะความโง่เอาอริยทรัพย์ของเราชนะความที่เขาไม่มีทรัพย์เป็นคนจนเป็นอกุศลอันนี้มันจะค่อยๆสามารถที่จะเอาชนะได้ เจ้าค่ะ บางทีต้องใช้ของที่มีปริมาณมากอย่างเราจะกำจัดน้ำเสียออกไปก็ต้องใช้น้ำดีไม่มีทางที่คุณจะเอาสมมติบ้านมันสกปรกอ่ะคุณจะเอาฝุ่นมาเทใส่คุณจะปัสสาวะรดใส่แล้วให้มันสะอาดขึ้นมามันไม่ได้ไม่มีทางเลยเป็นคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเราจะใหครอบครัวของเราความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันดีขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ได้ด้วยอกุศลไม่ใช่ได้ด้วยคำด่าคำว่าไม่ใช่ได้ด้วยความอิจฉาริษยาการด่าทออะไรไม่ใช่แต่ต้องได้ด้วยสัมมาวาจาต้องได้ด้วยความเมตตาต้องได้ด้วยปัญญาต้องได้ด้วยศรัทธาต้องได้ด้วยการสละให้การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลการประพฤติประโยชน์ร่วมกัน เกี่ ยวธรรมะเข้าใช้งานอันนี้จะดีอดทนนี่เป็นหลักอดทนนี่เป็นหลัก เจ้าค่ะถ้าสรุปง่ายๆคือพระอาจารย์แนะนำให้คุณแนทเนี่ยก็คือเหมือนกับให้ความเมตตาแผ่เมตตาให้พี่สาวแล้วก็ใช้ความดีชนะใจพี่สาวว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใ ช่และที่สำคัญเจ้าค่ะและที่สำคัญก็คือโยมคิดว่าอยู่ที่จิตใจของคุณแนทด้วยแล้วก็ปัญญาที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงคือแบบไม่ต้องสนใจแล้วก็วางใจของเราในทางที่สงบจะดีกว่าถูกไหมเจ้าคะแผ่เมตตาไปเรื่อยๆพี่สาวก็พอได้รับบุญกุศลที่เราแผ่เมตตาไปเนี่ยพระอาจารย์เคยบอกว่าคนที่ได้รับเมตตาจากเราบ่อยๆเนี่ยจิตใจเขาก็จะคงจะดีขึ้นเองด้วยผลของการเมตตาใช่ไหมเจ้าคะ มีส่วนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็แผ่เมตตาให้ภิกษุนั้นเข้ามาหามาฟังธรรมบ้างอันนี้ก็ท่านมีกำลังจิตมากท่านก็ทำได้ ทีนี้บางคนก็มีกรรมของเขาทำมาหนามากบางทีมันก็ไม่ได้รับหรือมันก็จะมีส่วนอยู่ที่ว่ากำลังจิตเรามีมากพอไหมถ้ากำลังจิตเรามีน้อยบางทีมันก็ได้ผลน้อยถ้ากำลังจิตเรามีมากบางทีก็จะได้ผลมากได้ผลเร็วท ั้ งนี้ทั้งนั้นเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไปทำไปคือความไม่ดีมีอยู่ที่เขาเราจะเอาความไม่ดีนั้นมาใช้ด้วยเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราก็เป็นพวกเดียวกันกินร่วมกันบริโภคร่วมกันเขาด่ามาฉันก็ด่าตอบไอ้คำที่เขาด่ามาฉันก็เอาพูดใส่ด้วยก็กินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราไม่บริโภคร่วมไม่บริโภคร่วมเราไม่กินของเก่าพวกนี้แต่เราเอาทําสิ่งใหม่ๆที่ดีนั่นคือกุศลธรรมแต่ตั้งมั่นในกุศลธรรมเลยบางทีก็ลำบากบ้างก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนกินยาขมนี่แหละกินยาขมบางทีมันก็ไม่หวานนะบางทีมันก็ผื่นประอมแต่ยานี่มันจะออกฤทธิ์ดีออกฤทธิ์ดีเพราะฉะนั้นเราให้มั่นใจให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังทำอยู่เนืองนิดคบเพื่อนดีบางทีคนนี้คบไม่ได้เอาเปลี่ยนเพื่อนก็ไม่ต้องสนใจบล็อกไปเลยเสร็จแล้วก็ไปหาคบคนที่เขาจะดีมีศีลธรรมพูดคุยเรื่องที่ดีไอ้ความไม่ดีก็จางไปจางไปก็จะดีขึ้นมาได้นะตามนี ้เจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่อพี่สาวยังฝากคนนู้นคนนี้ไม่ว่าหลานไม่ว่าเพื่อนมาด่าอีกก็บอกเลยว่าฉันไม่อยากฟังไม ่ ต ้ องมาพูดเล่าให้ฉันฟังอีกต่อไป ถ้าฝากคนมาด่าเราฝากของกลับไปเลยฝากของให้เอาฝากผลไม้ให้พี่กินหน่อยฝากขนมให้พี่หน่อยฝากไปเลยเอาชนะด้วยกันให ้เจ้าค่ะ เพราะว่าคำเขามีความตระหนี่มีความที่แบบว่าแห้งผาดอยู่ในใจมีความพยาบาทนี่คือความแห้งผาดคือความตระหนี่เราให้เราให้ถ้าเขาจะด่าอีกเนี่ยเอาของไม่ดีคือคนรักกันเนี่ยนะคุณเดินใจขอโทษแต่พายลมออกมาก็ยังว่าไม่เหม็นคนเกลียดกันเนี่ยนะเอาของให้กันกินก็ยังหาว่าในนั้นมียาพิษเข้าใจไหม จริงค่ะ เพราะฉะนั้นนี่เราทำด้วยเจตนาดีไม่เป็นไรเขาจะว่าไงก็ว่ากันไปแต่ไปผ่านหนึ่งสองครั้งสามครั้งให้เรามั่นใจในความดีแบบมันจะดีขึ้นมาได้มันเป็นกำลังใจให้เจ้า ค่ะ เ จ้าค่ะตอนนี้คำถามถัดไปของคุณแอดนี่จะมาเกี่ยวกับเรื่องที่โยมคิดว่าน่าจะให้พระอาจารย์ได้ตอบได้นะเจ้าคะก็คือถามมาว่าอุตรกุรุประเทศทวีปอ่ะเจ้าค่ะเคยฟังว่าการใช้แสงสว่างโดยอัญมณีส่องแสงอยู่เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้จะทวีปนี้มันเป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์มันสว่างไหมมีพระอาทิตย์ไหมเจ้าค่ะ เจ้าพรมีคำที่เขาในเรื่องของความเป็นไปของโลกเนี่ยมีพระสูตรที่พูดถึงชมพูทวีปนั่นคือโลกของเราที่อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็พูดถึงอุตรกุรุทวีปแล้วก็พูดถึงทวีปมี4ทวีปด้วยกันมีทวีปอุตรกุรุทวีปก็อยู่ทางเหนือถัดไปนี้ก็มีถัดไปนี้ก็มีแล้วก็ชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยคือดินแดนที่มีต้นชมพูต้นชัมพูกะเนี่ยอยู่มากคือไม้ที่เป็นสีชมพูก็คืออินเดียนั่นเองอินเดียทีนี้บางคนบางท่านก็จะตีความว่าชมพูทวีปเนี่ยคืออินเดียเท่านั้นอุตรกุรุทวีปเนี่ยก็คือทวีปอื่นๆในโลกของเราใบนี ้ บางนักวิชาการบางคนก็จะตีความว่าอย่างนี้นะ อัน นี้กระดมาก็อาจจะเข้ามาอีกทีนึงนะบางคนก็จะตีความว่าชมพูทวีปเนี่ยคือโลกของเราใบนี้ทั้งหมดเลยโลกของเราใบนี้ทั้งหมดเลยทั้งเอเชียทั้งแอฟริกาทั้งอะไรเนี่ยคือชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปเนี่ยต้องเป็นดินแดนอื่นคือโลกใบอื่นหรือว่าเป็นดินแดนอื่นที่ไม่ใช่มนุษย ์ไม่ใช่โลกมนุษย์ ใช่บางคนเขาก็จะตีความแบบนั้นจากอ้างพระสูตรจุดนี้คือทุกคนเขาอ้างพระสูตรหมดอ่ะแต่เขาก็สรุปมาด้วยความข้อสรุปที่แตกต่างกัน คือ ธรรมะก็นำข้อมูลนี้มาเล่าให้คุณแนทแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอื่นๆฟังแล้วอ่ ะ แล้วเราจะตัดสินใจยังไงก็ลองยกไว้ก่อนคือหมายว่าเราก็ฟังดูว่าเป็นยังไงนะอ๋อคนนี้ก็มีความเห็นบางนี้คนนี้ก็เป็นความเห็นบางนี ้ บางพวกที่เชื่อว่าโลกแบนอยู่ก็คิดว่าเราถูกขังอยู่ในล็อกอยู่ในดินแดนหนึ่งแล้วก็อุตรกุรุทวีปเนี่ยก็คือข้ามกำแพงไปอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยเห็นกันเพราะฉะนั้นนี่ก็พวกชมพูทวีปเนี่ยคือมนุษย์เรานี่แหละที่อยู่ในแอฟริกาบ้างที่อยู่ในยุโรปบ้างเอเชียบ้างเนี่ยอันนี้เรียกโฮโมซาเปียนคือกลุ่มมนุษย์แบบโฮโมซาเปียนใช่ไหมทีนี้อุตรกุรุทวีปนี่เป็นมนุษย์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่โฮโมซาเปียนละเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งที่ว่าจึงสัมพันธ์กันไม่ได้ทำให้โชติกาเศรษฐีเนี่ยไม่มีลูกกับภรรยาของตนที่มาจากอุตรกุรุทวีปก็จะมีความคิดไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือตั้งเป็นตุ๊กตาไปก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะยังไม่มีข้อสรุปอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้กันฟัง เจ้าค่ะ ทีนี้คุณแนทก็ยังถามต่ออีกจุดหนึ่งบอกว่าชมพูทวีปเนี่ยหมายถึงโลกมนุษย์เรานี้ใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ ซึ่งโลกมนุษย์ตรงเนี้ยที่บอกว่าใช่อยู่เป็นโลกมนุษย์เนี่ยแต่เขาจะหมายถึงเอาเล็กๆแค่อินเดียนี้ใช่ไห ม หรือโลกมนุษย์นี่เอารวมถึงเอเชียและแอฟริกาด้วยหรือเปล่าและยุโรปด้วยน ะ ซึ่งก็มีการตีความใช ่ ทั้งสองแบบพวกนี้ตีความว่าชมพูทวีปหมายถึงอินเดียเท่านั้นเขาก็จะตีความว่าอุตรกุรุทวีปคือยุโรปอย่างนี้เป็นต้นนะพวกที่ตีความว่าชมพูทวีปเนี่ยคือโลกของเราใบนี้ทั้งหมดรวมเอเชียแอฟริกาด้วยเขาจะตีความว่าอุตรกุรุทวีปเนี่ยก็คืออีกโลกใบหนึ่งหรืออีกดินแดนหนึ่งที่ข้ามกำแพงไปไม่เจอกันกั้นด้วยสาโนดานแล้วก็จะว่ากันไปอย่างนี้นะก็เพื่อจะมาเอามาเล่าให้ฟังสั้นๆย่อๆว่าเป็นอย่างนี้ข้อสรุปก็แต่ละคนก็มีความเห็นของแต่ละแบบก็ยกกันไปนี่เราก็ดูไว้เป็นข้อมูลเนื้อหาเรื่องราวตำราคัมภีร์เนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาเอามาให้ฟังประดับประกอบความรู้ให้เรามีความรู้กว้างขวางเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาต่อไปเรื่อยๆได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ มีคำถามของคุณแนทตรงนี้อีกจุดหนึ่งคุณใจที่ข้ามมาก็คือลูกของคุณแนทนี่ถามว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าอย่างไร พระพุทธเจ้าธรรมดานะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆอันนี้ถ้าพระพุทธเจ้าที่เราหมายถึงเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเต็มๆนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธอันนี้คือสัมมาสัมพุทโธที่เราหมายถึงปัจจุบันนี้ชื่อว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทโธองค์เนี้ยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นตำแหน่งคุณใจ เจ้าค่ะ เป็นตำแหน่งเหมือนตำแหน่ง CEO เหมือนตำแหน่งประธานาธิบดีเหมือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เจ้าค่ะ โอเคนะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นใหญ่ในรัฐผู้ที่ดูแลรัฐอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ คนที่จะมาทำหน้าที่นี้คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรคุณต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองได้เสียงส.ส.ท่านนี้ก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมคุณต้องมีคุณสมบัตินั้นคุณถึงจะมาดำรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งสัมมาสัมพุทโธก็เป็นตำแหน่งที่คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรโอ้ยคุณต้องมีบารมี10ทัศน์เต็ม3รอบม ี คุณสมบัตินี้มีวิชาจรณะสัมปันโนเป็นสุคโตอะไรต่างๆจึงมาเป็นสัมมาสัมพุทโธได ้เจ้าค่ะ โอเคทีนี้พระปัจเจกพุทธะก็คือตำแหน่งนี้เหมือนกันแต่เป็นตำแหน่งพุทโธที่เป็นปัจเจกคือองค์เดียวเพราะในความแตกต่างกันของสัมมาสัมพุทโธกับของปัจเจกพุทโธเนี่ยก็คือสัมมาสัมพุทโธคือการตรัสรู้แล้วสามารถสอนคนอื่นให้รู้แจ้งตามได ้ ปัจเจกพุทธะตรัสรู้แล้วอาจจะสอนคนอื่นได้บ้างแต่คนอื่นนั้นจะรู้ตามไม่ได้จะไม่มีศีลสมาธิปัญญามีศีลอยู่มีสมาธิอยู่แต่ปัญญาจะไม่มากพอที่ให้เกิดการตรัสรู้ตามปัจเจกพุทธะได้ไม่ได ้ สัมมาสัมพุทโธในทางตรงกันข้ามมีศีลสมาธิปัญญาสอนให้คนอื่นเขามีศีลสมาธิและปัญญามากพอที่จะตรัสรู้ตามได้อันนี้คือหลักๆเลยที่แตกต่างกันเลยนะหลักๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยจะมีสาวกที่เป็นพระอรหันต์ต่อตามมามีไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200มีกว่ามากกว่ามันมากนักแต่ในขณะที่ปัจเจกพุทโธมีสาวกไหมอาจจะมีอาจจะไม่มีที่มีนี่ก็อาจจะไม่มากแล้วที่มีไม่มากนั้นไม่ได้จะบรรลุถึงขั้นที่จะให้เกิดการรู้ตามเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ได้โสดาบันก็ไม่ได้แต่จะแบบมีศีลแต่ศีล เต็มอยู่แต่สมาธิปัญญาไม่มากพอที่จะให้ถึงขั้นความเป็นโสดาบันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ หรือถ้ามันมีเรื่องราวในตำราคัมภีร์คนใดที่บอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ พระปัจเจกเจ้า500องค์หมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้า500รูปแล้วแต่ละรูปนี่เขาไม่ได้เป็นแบบเป็นสาวกกันหรือว่าสื่อสารกันหรืออะไรกันสมมติมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์แรก เจ้าค่ะ คนอื่นที่เขาสนใจอยากจะบวชเข้าไปบวช ด้วยปฏิบัติธรรมด้วยได้ฟังจากคนแรกว่าต้องทำอย่างนี้โอเคฉันก็ทำแต่ทำอยู่ก็จริงแต่ว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเองไม่ได้เกิดจากคำสอนของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์อื่นก็จะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อภิสมาจารเรื่องศีลเรื่องอะไรแต่ที่ปัญญาจะไม่เกิดการตรัสรู้ทำเป็นพระอรหันต์สัมมาเป็นพระอรหันต์พุทโธเกิดขึ้นได้เนี่ยตัดกิเลสได้เนี่ยต้องด้วยการกระทำของตัวเองก็จึงมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่สองขึ้นอ้าวคนหนึ่งเขาสนใจอยากจะบวชอ้าวมีพวกพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ในป่าแล้วไหนดูเขาทำยังไงอ๋อท่านบอกทำอย่างนี้โอเคเราทำนั่นคือศีลเฉยๆทำนั่นคือสมาธิเฉย แต่ว่าทำแล้วได้จนออกผลเป็นปัญญาคือท่านทำได้เองก็จึงเป็นพระปัจเจกพระเจ้าองค์ที่สามก็คืออย่างเงี้ยเรื่องแนวในตำราคัมภีร์มีคุณใจที่แบบพระปัจเจกพระเจ้า500 องค์ไปบิณฑบาตอะไรอย่างนั้นอย่างนี ้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเหล่านั้นเนี่ยท่านเป็นหมู่ที่มีการปฏิบัติตามคนใดคนหนึ่งไม่งั้นก็จะเป็นสัมมาสัมพุทโธแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นสาวกกันไปแต่ว่าแต่ละท่านละท่านเนี่ยตรัสรู้ได้ด้วยตนเองแต่ไม่ได้จะมีความสามารถในการสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามจนละกิเลสได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ได ้ นี่คือความแตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างกันทั้งนั้นผลใช่ไหมสัมมาสัมพุทโธกับปัจเจกพุทโธเหตุก็แตกต่างกันด้วยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยต้องสร้างบารมีนานมากอย่างคำที่เราอาจจะได้ยินกันก็สี่อสงไขยแสนมหากาพย์ใช่ไหมก่อนนั้นยังต้อง20 อสงไขยนี่คือระดับปัญญาถ้าเป็นระดับจะมีปัญญาธิกะแล้วก็ยังมีศรัทธาธิกะวิริยะธิกะศรัทธาธิกะก็ต้องเป็น2 เท่าเป็น8 อสงไขย40 อสงไขยอย่างนี ้ ถ้าเป็นวิริยะธิกะก็ยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้นะแต่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่ครึ่งหนึ่งของสัมมาสัมพุทโธครึ่งหนึ่งเพราะนั้นก็แค่2 อสงไขย2 อสงไขยในการใช่ในการที่จะสร้างบารมีขึ้นมาเพื่อให้มีความสามารถระดับนี ้ ก็แตกต่างกันจุดนี้ทั้งเหตุและผลแบบนี้ทำให้คือเหตุแตกต่างกันผลก็จึงแตกต่างกันไปเป็นแบบนี ้เจ้ าค่ะ ก็เรียกว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือยิ่งใหญ่มากกว่ากันแล้วก็มีบารมีมากกว่ากันบำเพ็ญเพียรกันมามากกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หมดคำถามของคุณแนทจากบางแคกรุงเทพแล้วนะเจ้าค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศได้ตอบคำถามที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมท่านถัดไปได้เขียนถามมาก็คือคุณชนาทิพย์ที่ได้เขียนถามมานะเจ้าคะสำหรับคุณชนาทิพย์นี่ก็เขียนถามมาอันแรกว่า MP3 ที่เราแจกแจกกันนะเจ้าคะยังมีอยู่ไหมเพราะว่าอยากจะได้ไปให้คุณแม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ มีอยู่ก็ซีดีนี้แจกฟรีอยู่แล้วนะซุปเปอร์ซีดีค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเครื่องได้ MP3 เนี่ยอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าต้องการเนี่ยจะให้ติดต่อมาที่เว็บไซต์ก็ได้โดยส่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่เว็บไซต์ ใ ช่หรือจะเป็นที่แฟนเพจก็ได้ Facebook แฟนเพจนะเราก็จะส่งกลับไปให้ถ้าเป็นซีดีก็ฟรีขอไปซีดีนี่ตอนนี้เรายังแจกอยู่ฟรีด้วยก็คือโดยการที่ท่านผู้ฟังส่งเป็นจดหมายก็เรียกว่าใช้ซองกันกระแทกคุณใจใช้ซองกันกระแทกเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์9 บาทพับซองนี้ใส่ในซองธรรมดาอีกซองหนึ่งข้างนอกใช่ไหมส่งซองข้างนอกเนี้ยส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วงเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่าขอซีดีธรรมารบรุณอันนี้ก็จะจัดส่งไปให้ได้แต่ก็ถ้าขอซีดีอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าต้องการจะรับเครื่อง MP3 ให้ติดต่อมาทางเว็บไซต์นี้หรือว่าติดต่อมาทาง Facebook Fanpage โดยส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาด้วยเราจะได้ติดต่อกลับไปส่งกลับไปให้ได้ เจ้าค่ะเพราะว่า MP3 นี่ก็จะเป็นเหมือนเครื่องวิทยุอันนึงเลย ใช ่ๆๆฟังวิทยุก็ได้แล้วก็รวบรวมคำเทศคำบรรยายของพระอาจารย์ทั้งธรรมสักกะชาอะไรเรียบร้อยไว้หมดเลย ใช่ๆ คือมีซีดีทั้งหมดที่เราแจกเนี่ยอยู่ในเครื่องนี้หมดเลย ถูกต้องถูกต้อง แค่เปิดฟัง ใช่ค่ะซีดีที่เราจัดทำเนี่ยคือไป4 แผ่นแต่ว่ามัน4 แผ่นเนี่ยมันเกินกว่านั้นที่พระอาจารย์เทศไว้ตลอดทั้งปีเนี่ยมันต้องใส่ใน6 แผ่นถึง 7 แผ่นแต่ว่าทำซีดีแค่4 แผ่นเพราะฉะนั้นถ้าเรารับเป็นเครื่องได้ MP3ก็จะใส่ได้ทั้งหมด6 แผ่นใส่ไปในนั้นได้ เจ้าค่ะ เรียบร้อย มีกองหลวงพ่อทักษิณสะอาดด้วยนะคะ2 อัน ถูกต้องถูกต้องเรียบร้อย เจ้าค่ะคุณชนาทิพย์และท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านอื่นๆก็คงจะได้รับทราบรายละเอียดตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงไปแล้วนะคะทีนี้คำถามของคุณชนาทิพย์ต่อไปก็บอกว่าตัวคุณชนาทิพย์เนี่ยมีลูกชาย2 คนเจ้าค่ะพระอาจารย์อายุ12 ขวบกับ 6 ขวบช่วงนี้ก็ลูกชายเนี่ยก็จะติดมือถือมากเลยแล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ยอมฟัง ทำให้มีการโต้เถียงอย่างมากมายแล้วก็ตัวท่านเองนี่ก็ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยขอคำแนะนำพระอาจารย์ว่าจะใช้ธรรมะข้อใดมาใช้ดีในการแก้ปัญหาของลูกๆเนี่ยเจ้าค่ะไม่ยอมฟังมาโต้เถียงแล้วก็ติดมือถือมากเจ้าค่ะ โอเค นี่หมดเลย ถ้าเราไม่ชอบแบบไหนเราก็อย่าทำแบบนั้นคุณชัยถ้าเราไม่ชอบบรรยากาศที่ผมจะต้องมาโต้เถียงฉุนเฉียวใส่กันเราก็อย่าทำอย่างนั้นจะทำไงถึงจะไม่ทำอย่างนั้นได้อะไรเป็นเหตุเพราะว่าเรื่องของการติดยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุกามนี่แหละคุณใจที่ทำให้ต้องมีการโต้เถียงกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากถ้าไม่พอใช่ปะก็จะลงมือลงไม้กันถ้าอาวุธไม่มีก็ใช้กำปั้นถ้าอาวุธมีก็ใช้ก้อนดินใช้ท่อนไม้ก้อนดินถ้าไม้มีใช้อาวุธมีคมใช้อาวุธสั้นซัดระยะสั้นกับมีดดาบบ้างซัดระยะไกลกับปืนบ้างอันนี้เพราะกามเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นปัจจัยเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเที่ยวพ่อแม่บางทีไม่พูดกับลูกเป็นปีๆ พี่น้องบางทีไม่พูดกันเป็นปีๆ10ปีบางทีพ่อลูกไม่พูดกัน20ปีจนพ่อจะตายแล้วก็ยังไม่พูดกันไม่ไปงานศพกันโอ้เนี่ยเพราะกามพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ก็เพราะกามไม่สื่อสารกันไม่คุยกันเพราะกามนี่เพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องปัจจัยเอากามมันเกิดขึ้นตรงไหนกามนี่คือความกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายในที่นี้คือความกำหนัดยินดีพอใจในอะไรโทรศัพท์มือถือมีสิ่งของอย่างหนึ่งปึ้งคุณไปติดยึดถือยินดีพอใจในนั่นตุ้มไอ้ที่ติดยึดถือนั่นน่ะคือกามสิ่งนี้เขาเรียกว่าวัตถุกามนะสิ่งวัตถุที่ไปยึดถือเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามที่เราไปพอใจกำหนัดในนั้นความกำหนัดพอใจที่เรามีสายเส้นเนี่ยเราเรียกว่ากาม เจ้าค่ะ เพราะเราต้องตัดสายเส้นนี ้ เราต้องตัดสายเส้นนี ้ เราจะตัดสายเส้นนี้ทำไงอย่าเอาวัตถุมาล่อเราต้องเอาวัตถุออกไปเราพอเอาวัตถุปัจจัยปุ๊บสายเส้นนี้จะถูกตัดได้แต่ว่าตอนตัดเนี่ยมันจะต้องแสบแน ่ ก็จะหมายโดยเฉพาะยิ่งถ้าใช้คุณใช้มีดไม่คม เจ้าค่ะ ถ้าสมมติบังคับกันเอาเลยเนี่ยมันจะต้องได้โตเถียงกันแต่ว่านั่นเป็นความดีสิเพราะอะไรเพราะเราเอากามออกเอาใหม่นะต้องการให้เปรียบเทียบ2สถานการณ์ของใจ เจ้าค่ะ สถานการณ์แรกเราบอกว่าเอางี้เพื่อไม่ให้โต้เถียงกันเอามือถือไปเอาแท็บเล็ตไปเลี้ยงลูกด้วยมือถืออย่างนี้เป็นต้นพอเขามีวัตถุตึ้มกามนี่แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้น อกุ ศลธรรมอกุศลธรรมพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นใช่ป่ ะ แต่ไม่ได้ด่าว่ากันก็คิดว่าเออเป็นเรื่องดีนะไม่ต้องด่าไม่ต้องว่ากันไม่ต้องโต้เถียงกันเพราะไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยโอเคนะเพราะว่าไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยก็เลยให้ไปแล้วกันอ่ะนี่คือ สถานการณ์ที่หนึ่งอกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมนั้นคือเรื่องของการที่เกิดขึ้นในไหนในจิตของลูกเราโอเคในกรณีที่สองในกรณีที่สองเนี่ยเราบอกว่างั้นไม่เอาวัตถุกามไว้ไม่เอาวัตถุกามไว้กามเนี่ยมันจะมีอะไรไปเกาะเนี่ยมันก็เกาะได้ยากต่อให้มันมีอยู่ก็จริงแต่มันจะเกาะได้ยากเพราะอะไรมันไม่มีวัตถุไม่มีอ็อบเจกต์ไม่มีสิ่งที่จะไปยึดถือได้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามันมีมันเอาแน่แต่มันไม่มีมันจะเกิดขึ้นก็น้อยลงแต่ด้วยความแบบเสียดสีเสียดแทงแล้วก็แบบไม่พอใจก็จึงด่ากันบ้างโต้เถียงกันบ้างแต่อกุศลธรรมลดลงนะอกุศลธรรมลดลงแต่ว่าต้องโต้เถียงกันบ้างต้องตรงเนี้ยเราต้องรู้จักระงับให้ได้ระงับให้ได้ด้วยความอดทนบ้างด้วยการพูดดีๆกันบ้างด้วยการหาอย่างอื่นที่เป็นกุศลธรรมมาทดแทนบ้าง เจ้าค่ะ โอเคเช่นพาไปเล่นเช่นพูดคำดีๆอย่างอื่นเช่นไปสร้างกิจกรรมอย่างอื่นตุ้มกามลดลงนี่กุศลธรรมเกิดนะคุณใจ เจ้าค่ะ กุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมลดลงอาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างต้องมีหากิจกรรมอื่นบ้างอันนี้คือสถานการณ์ที่สองดูในระหว่างสถานการณ์ที่หนึ่งกับสถานการณ์ที่สองเนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์ที่หนึ่งดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้โต้เถียงกันอุ้ยแต่ปัญหานี่มันเกิดขึ้นเพราะกามนี่แหละที่มันพ่อพูดอยู่ในจิตของเด็กก็จึงทำให้คุณชนาทิพย์เนี่ยมีปัญหาว่าลูกติดมือถือ เจ้าค่ะ เอาทีนี้เราต้องมาที่ถูกต้องคือต้องทำในสถานการณ์ที่สองที่ดูเหมือนว่ามันจะต้องวุ่นวายนะเพราะว่ามันจะต้องหากิจกรรมมาทดแทนต้องมีการทวนกระแสกันต้องได้โต้เถียงกันบ้างแต่อยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมเกิดอะกุศลธรรมระงับไปเนี่ยอยู่ลำบากดีกว่า เจ้าค่ะ ก็แปลว่าถ้าเราอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมเกิดนี่คือในกรณีที่หนึ่งโอ้ไม่ควรไม่ควร อยู่สบายนะแล้วอกุศลธรรมนั้นคือกามเกิดคุณอย่าทำอย่างนั้น ค่ะ ผิดหน้าที่พ่อแม่เลยเลี้ยงลูกนี่ก็คือพ่อแม่รังแกฉัน เจ้าค่ะ มีลูกแต่ไม่รับผิดชอบเลี้ยงให้ถูกต้องหน้าที่ของพ่อแม่คือห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแม้แต่เราคิดว่าจะให้บรรยากาศสงบไม่ต้องโต้เถียงกันก็จึงเอามือถือให้แต่นั่นกลับให้ลูกตั้งอยู่ในอกุศลธรรมสร้างความยึดถือในจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมานี่คือเราสมมติสถานการณ์นะสมมติสถานการณ์ในสถานการณ์ที่หนึ่งแต่ในขณะที่สถานการณ์ที่สองเราพยายามที่จะเอากามความยึดถือความกำหนัดยินดีพอใจในโทรศัพท์มือถือนั้นออกไปโดยการเอาวัตถุกามคือโทรศัพท์มือถือนั้นเนี่ยออกไปอกุศลธรรมลดลงอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเราพยายามทำให้มันเพิ่มขึ้นพออกุศลธรรมลดลงอวิชชาที่มีอยู่เนี่ยคุณเดินใจมันก็จะไม่พอใจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นคำด่าว่าบ้างเป็นโทสะบ้างอะไรบ้างเอาเราพยายามทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นโทสะขึ้นมาทำไงก็เอาเมตตาใช่ไห ม พยาบาทเกิดขึ้นมาทำยังไงเราก็ให้มีการเอาใจใส่เปลี่ยนแปลงยักย้ายกล่าวคำที่เป็นกุศลหากิจกรรมอื่นมาทดแทนที่จะให้เกิดเป็นกุศลอันเนี้ยถึงจะถูกต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดี เจ้าค่ะ หลักการเดิมหลักการเดิม ค่ะ เพราะตัวเรานี่ต้องเป็นตัวอย่างบางทีเราก็งดใช้พ่อแม่นี่ตัวดีบางทีพ่อแม่นี่ใช้ก่อนเดี๋ยวนี้นะก็มีปัญหานี้คือว่าคุณตาคุณยายเนี่ยติดไลน์เล่นไลน์จ้องอยู่ทั้งวันน่ะว่าโทรศัพท์มือถือเล็กๆก็มองไม่ได้ใช่ไหมเอาแท็บเล็ตนี่ก็เล่นไลน์ทั้งวันโอ้แม่ติดไลน์โอ ้ มีปัญหานี้คุณตาจารย์คิดดูไม่ต่างกันกับเด็กที่ติดโทรศัพท์มือถือเพราะความยึดถือคือการหมายถึงความกำหนัดพอใจคือกามความยึดถือคืออุปทานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับวัตถุกามเหล่านี ้ วัตถุกามเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีต้องรู้จักงดต้องรู้จักมีทำกิจกรรมอื่นทดแทนต้องมีกติกามีข้อตกลงอะไรกันยังไงเวลากินข้าวห้ามเล่นนะมีข้อจำกัดเล่นได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยต้องสอนต้องที่มีการที่จะให้ตั้งอยู่ในความดีได้ถึงแม้ว่าจะดำรงตัวในความลำบากบ้างต้องมีปากเสียงบ้างแต่พยายามหากิจกรรมอื่นทดแทนทำสิ่งที่เป็นกุศลทำให้เกิดขึ้นนี่จะดี เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะในกรณีของคุณชนาทิพย์นิยมคิดว่าอาจจะต้องถึงจุดที่ว่าเหมือนประชุมกันพ่อลูกแล้วก็บอกเลยว่าจะทำแบบนี้นะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะมีเวลาโอเคเล่นโทรศัพท์ได้ช่วงไหนช่วงไหนทุกคนมีกฎว่าห้ามใช้โทรศัพท์อย่างสมมติว่าทานข้าวด้วยกันหรือว่าดูทีวีด้วยกันนี้ทุกคนวางโทรศัพท์รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วย ใช่ใช่พ่อแม่ตัวดี แล้วก็ค่อยไปแล้วก็หากิจกรรมอาจจะเป็นเล่นกีฬาร่วมกันหรือออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันอันนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง มีความเมตตาอะไรต่างๆลูกก็จะดีขึ้นด้วยห ่ างไกลจากไอ้สิ่งที่ติดในไม่ดีบางทีโทรศัพท์ปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันบางทีก็นำสิ่งที่ไม่ดีมาให้ลูกๆนะเจ้าคะ อ ันนี้ตรงคงจะต้องชี้แจงนะเจ้าคะ เจ้าพันเจ้าพัน สาธุเจ้าค่ะทีนี้ปัญหาของท่านถัดไปเลยนะเจ้าคะชื่อคุณทินเจ้าค่ะคุณทินถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคุณทินเนี่ยมีทุกข์คือรู้จักพระอยู่วัดหนึ่งนะเจ้าคะซึ่งก็รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็มีเหตุให้เสื่อมศรัทธาอย่างยิ่งก็เลยรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยจิตจะตกเลย อ ันนี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมเนี่ยมันเจริญขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ทางแก้นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุคละปัสสาทสูตรคือความเลื่อมใสในบุคคลชื่อพระสูตรเนี่ยความเลื่อมใสในบุคคลที่เกิดขึ้นจะมีโทษ5อย่างนี่คือคุณตินนี่กำลังเจอโทษ1ใน5อย่างน ี้5อย่างนี้ ใช่ค่ะคือถ้าสมมติเรามีความเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นอาจจะเป็นคือไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์ก็ตามอาจจะเป็นบุคคลเนี้ยเช่นนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเราเลื่อมใสคนนี้หรือพระมหากษัตริย์หรือพระภิกษุหรือใครก็ตามที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลนั้นอย่างเช่นลูกน้องคุณเดินใจอาจจะเลื่อมใสศรัทธาคุณเดินใจในข้อใดข้อหนึ่งหรือคุณเดินใจอาจจะเลื่อมใสศรัทธาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือใครสักคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะความเลื่อมใสนั้นเป็นโทษได้ระวังโทษยังไงอธิบายฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุคละปัสสาทสูตรอันนี้มาในอังคุตตรนิกายในหมวดข้อที่ห้า ข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ปุ๊บเขาเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราคิดที่เราคิดว่าเขาดีๆดีอ๋อเกิดเป็นเรื่องไม่ดีขึ้นเรื่องไม่ดีข้อแรกที่เกิดขึ้นก็คือว่าหมู่คณะนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมรับละเปลี่ยนแปลงไปในกรณีของพระสงฆ์ก็คือว่าสมมติเราศรัทธาในพระสงฆ์รูปนี้แต่เกิดพระสงฆ์รูปเนี้ยเกิดหมู่คณะเขายกวัดขึ้นเขามายกวัดเนี่ยก็คือลงโทษด้วยอาบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าให้แยกไปจากหมู่โอ้ยครูบาอาจารย์เราทำไมถึงถูกกระทำอย่าง น ี ้ก็ คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงที่ท่านทำผิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจริงไม่จริงไงไม่รู้แต่ถูกลงโทษแล้วทีนี้เครียดแล้วทีนี้เครียดแล้วว่าทำไมคนที่เรารักมีความเลื่อมใสถึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเขาก็เลยไม่ไปคบหาภิกษุเหล่าอื่นพอไม่ไปคบหาภิกษุเหล่าอื่นก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็เสื่อมจากสัจธรร ม คือทั้ง5ข้อที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยนะจะทำให้เกิดการเสื่อมจากสัจธรรม ค ือศรัทธาเราตกนั่นเองสัจธรรมอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาตกปัญญาตกสมาธิตกจาคะตกอ๋อทำไมถึงตกเพราะว่าคุณไม่ได้ฟังธรรมจากเหล่าภิกษุอื่นที่เขายังดีอยู่ดันไปยึดถือในคนนี้พอคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังจากที่เราคิดไม่ได้ทำอย่างที่เราคิดเขาเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเราเสื่อมศรัทธาพอเสื่อมศรัทธาปุ๊บทำให้ไม่ตั้งในคำสอนอื่นๆให้ถูกต้องดีงามก็เสื่อมลงนี่ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองก็ถูกอาบัติประเภทใดประเภทหนึ่งทำผิดอ่ะแล้วก็ถูกเขาลงโทษให้ถูกขังคุกเอ้าทำไมคนที่เรารักไปถูกขังคุกอย่างนี้นะมันจะผิดจริงเหรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วแต่ละเราสามีศรัทธาไว้เสียใจมากนะขังคุกในกรณีของพระก็คืออาบัติสังฆาธิเศษแต่ถ้าในกรณีของคารวะก็คือว่าถูกจับด้วยข้อหาอันใดหนึ่งแล้วก็ถูกจำขังโอ้เราคิดว่าเขาจะเป็นคนดีแต่เขาดันถูกกลับเป็นทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะก็ด้วยเหตุการณ์เดียวกันว่าพอเลื่อมใสศรัทธาแล้วพอเสื่อมปุ๊บตัวเองก็ไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในภิกษุเหล่าอื่นพอไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในภิกษุเหล่าอื่นก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้จะปฏิบัติธรรมได้ดีก็เสื่อมจากพระสัทธรรมนี่ข้อที่สองแต่โดยในสองข้อแรกก็คือความที่บุคคลที่เราเคารพนับถือเลื่อมใสสักการะนั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราคิดเอาไว้ในไม่ว่าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการกระทำอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกหรือเขาเปลี่ยนแปลงไปในข้อที่สามก็คือบุคคลนั้นเนี่ยเขาหลีกหนีไปหายไปเช่นเอาคิดว่าท่านจะอยู่ที่นี่ไปตลอดแต่ท่านไม่อยู่ที่นี่ตลอดหนีไปแล้วหรือคิดว่าท่านจะทำอย่างนี้ไปตลอดแต่ท่านทำไมไปที่อื่นเสียแล้วคือหลีกหนีไปที่อื่นเสียแล้วพอไม่ได้เจอกันก็เลยเสื่อมศรัทธาทีนี้แล้วก็ไม่ได้คบหาภิกษุอื่นที่จะทำให้ศรัทธาเราตั้งอยู่ได้ก็เสื่อมจากศรัทธานี่คือโทษข้อที่สามของความเลื่อมใสโทษข้อที่สี่ก็คือถ้าบุคคลนั้นลาสิกขาไปลาสิกขาไปลาสิกขานี่ก็คือสึกไป okay. สึกไปสึกไปจากความเป็นพระโอ้มีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ท่านต้องไปลาสิกขาลาสิกขาโอ้จิตตกนี่ๆ okay. กรณีเนี้ยจิตตกจิตตกปุ๊บก็ไม่จะตั้งศรัทธาขึ้นได้ไม่มีจักขุไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมจากภิกษุเราอื่นก็เสื่อมตัวเองก็เสื่อม okay. และในข้อที่5คือถ้าบุคคลนั้นตายถ้าบุคคลนั้นตาย okay. บุคคลนั้นตายเสร็จปุ๊บโอ้โหครูบาอาจารย์ของเราตายไปแล้วหรืออย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างเงี้ยท่านสวรรคตไปอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้โหคนช็อกเลยแล้วถ้าเผื่อไม่ได้ฟังธรรมหรือคบหากับบุคคลเหล่าอื่นนะเราเสียใจจนกระทั่งไม่ปฏิบัติธรรมเสื่อมจากสัจธรรมไปอันนี้จะเป็นโทษของความเลื่อมใสข้อที่5เพราะฉะนั้นเราฟังดูดีตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าความเลื่อมใสเนี่ยเป็นโทษนะความเลื่อมใสความศรัทธาความรักความยินดีความพอใจเนี่ยเป็นลักษณะเทือกเดียวกันคำว่าปัสสาทะคำว่าศรัทธานี่มีรากศัพท์อันเดียวกันเลยว่ามาจากความรักความพอใจยินดีไปด้วยกันเนี่ยเออก็เลยเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำแต่ปัญหาในที่นี้ก็คือว่าเขาไม่ได้รู้จักไปที่จะคบหากับภิกษุเหล่าอื่น นี ่จึงไม่ได้ฟังสัจธรรมจึงเสื่อมจากสัจธรรมเพราะฉะนั้นคำตอบในคำถามนี้ก็อยู่ในพระสูตรนี้อยู่แล้ว ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องให้มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นนี่คือพอเราเลื่อมใสในสิ่งนี้ใช่ไหม พอสิ่งนี้หายไปเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บไอ้ความเลื่อมใสนี่มันตั้งอยู่ไม่ได้มันจะต้องสุดลงไปเพราะมันต้องอาศัยกันเกิดขึ้นระหว่างบุคคลนั้นกับความเลื่อมใสของเรามันต้องเชื่อมกันอยู่มันต้องอาศัยกันอยู่แต่พอบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ว่าเขาจะทําผิดไปเขาจะทําไม่ดีไปเขาจะตายไปเขาจะไปที่อื่นตัวนี้ก็จะสุดลงไว้เราให้สุดลงไม่ได้เราต้องไปทางอื่นให้ศรัทธาของเรามีอยู่ตลอดไม่ใช่โทษของศรัทธานะแต่โทษของความไม่มีศรัทธาต่างหากโทษของความพอเราคนนี้เสื่อมลงพอเราไม่มีศรัทธาตึงเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเศร้าใจทุกข์ใจจิตตกเราก็เอาศรัทธาของเราเนี่ยไปตั้งไว้ในภิกษุเหล่าอื่นตอนนี้พูดชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเหล่าอื่นจึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นทำไงก็ให้มีความเลื่อมใสในภิกษุเหล่าอื่นความเลื่อมใสเราศรัทธาเราอย่าให้ตกอย่าให้ตกอ้าวแล้วใครที่จะทำดีกว่าคนนั้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมีนะที่เขาจะทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีที่จะตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีบุคคลที่ยังปฏิบัติเพื่อที่จะหวังเอามรรคผลนิพพานในชาตินี้มีคนที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมมีบารมีที่จะปกครองบ้านเมืองมีเอาตั้งศรัทธาไว้ในบุคคลประเภทนี้แทนเราก็จะไม่เสื่อมจากสัจธรรมจะสามารถที่จะได้ยินได้ฟังสัจธรรมปฏิบัติธรรมได้ก็เจริญก้าวหน้าได ้เจ้าค่ะ ส าธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าคุณทินก็จะต้องอย่าจิตตกแล้วก็รักษาศรัทธาที่มีในพระพุทธศาสนาต่อไปเพราะว่ายังมีพระภิกษุหรือพระสงฆ์องค์อื่นๆพระอาจารย์องค์อื่นๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในประเทศไทยนี้อีกมากมายถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ดังนั้นก็ไปศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่นปฏิบัติต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณทินเอง เจ้าบ้านดูอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็ตามเถอะ เจ้าค่ะ ถ้าสมมติว่าคนถ้าคนใดคนหนึ่งเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเลยมากมากมากเลยอย่างเงี้ยแล้วกดพระพุทธเจ้าปรินิพานไปนี่คือในข้อที่ห้าเลยนะโอ้บุคคลนั้นทำกาลเสียแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเขาไม่ตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งอื่นเขากลับเสื่อมโดยซ้ำกลับเสื่อมโดยซ้ำแต่ถ้าเขาศรัทธาเนี่ยเขาตั้งไว้ไม่ใช่มีพุทโธอย่างเดียวนะยังมีธัมโมด้วยยังมีสังโฆด้วยอย่างเงี้ยสังโฆก็ไม่ใช่มีคนเดียวก็ยังมีหมู่อื่นด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ทำให้เขาไม่เสื่อมจากศรัทธาได้จะให้ดีขึ้นได ้ นั่นเอง เจ้าค่ะ เชิญพ ระและในกรณีนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็คือการที่เรายังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรท่านสวรรคตไปเนี่ยพี่น้องชาวไทยเราทั้งโศกเสียใจแต่ทุกวันนี้ที่เรายังมีกำลังใจยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าเรานำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติตามถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ตรงนั้นก็เป็นธรรมะเป็นคำสอนต่อมาอย่างนี้นะ เจ ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายขั้นถัดไปนะเจ้าค่ะเวลาในรายการก็อาจจะตอบได้เท่าที่มีเวลาพอนะเจ้าค่ะคุณโทนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณโทนี่นี่มีเรื่องถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าสำหรับยกตัวอย่างมาถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนตัวตนของเราที่พระอาจารย์เมตตาตอบมาแล้วที่ว่าที่คำถามนี้นะเจ้าค่ะ สัปดาห์ที่แล้ว ได้คุยกันไปเจ้าค่ะคุณโทนี่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าจะถามเลยต่อไปนะเจ้าค่ะว่าคือว่าร่างกายอันนี้เนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยพอเราพิจารณาดูแล้วก็เห็นจริงว่าร่างกายนี้เนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนไปเรื่อยๆแล้วทำไมถึงต้องมาเห็นว่ามันไม่เป็นของเราไม่เป็นของเราด้วยคือเห็นมันแปรปรวนแต่เราไม่แปรปรวนตามมันเรากับมันเลยเป็นคนละอย่างกันแบบนี้เหรอคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อัน นี้ก็ถามมาเชิญนิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบคุณโทนี่เลยเจ้าค่ะ โอเคอาจจะมาเข้าใจอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยสงสัยแบบนี้ก็เดินใจว่า ค ือเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดเรามีความรู้สึกมันต้องมีก้อนอะไรสักหนึ่งที่เป็นตัวเรามันต้องมีก้อนอะไรสักหนึ่งที่เป็นตัวเราที่ถ้าบอกก้อนนั้นไม่ใช่กายโอเคเข้าใจอยู่แต่มันงั้นแสดงว่ามันต้องมีก้อนอะไรอีกสักก้อนหนึ่งที่เป็นตัวเราของเราใช่ไหมแล้วมายึดกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็มายึดว่าสิ่งของนี้เป็นตัวเราของเรารถของเราบ้านของเราลูกเราถ้าบอกมีของเราก็ต้องมีไม่ใช่ของเราถ้ามีของฉันก็ต้องมีของเธออย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ามีไม่ใช่ของฉันก็ต้องมีไม่ใช่ของเธอต่อไปและต่อไปแสดงว่ามันต้องมีก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่ว่ามันเป็นเรากับมันมันถึงเป็นคนละอย่าง เรากับปากกานี่ก็จะเป็นคนละอย่างเรากับบ้านนี่ก็จะเป็นคนละอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันยังมีตัวเราอยู่ที่ว่าเป็นก้อนสักก้อนใดก้อนหนึ่งอยู ่อืมเจ้าค่ะที่เราเข้าใจกันนะเจ้าค่ะส่วนใหญ ่ใช่ใช่คืออาตมาก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ว่ามันจะต้องมีก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่ว่าเป็นตัวเราเรากับมันในที่นี้หมายถึงนี้มันในที่หมายถึงกายนี้ว่าเป็นคนละอย่างขอโทษ เถ อะแม้ตัวก้อนนี้ก็ไม่มีจริงไม่ใช่อันนั้นคือความคิดที่คือบางทีเราค่อยๆใช่อยู่ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจว่ามันยังมีก้อนหนึ่งอยู่อันนี้คือเข้าใจไม่ถูกเอาใหม่ยังไม่ต้องเข้าใจตรงนั้นก็ได้เอาแค่ว่าคุณเข้าใจรถก่อนคุณเข้าใจปากกาก่อนเข้าใจบ้านก่อนคุณเข้าใจกายนี้ก่อนก็ได ้ มันจะค่อยๆถอนออกก็ใช้หลักการเดิมตามทางเดิมพี่ชายเห็นว่าสิ่งนี้เป็นยังไงมันไม่เที่ยงอย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนั้นมันจะไปให้ยึดถือว่านี่เป็นตัวเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราเนี่ยไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรมันก็ไปตามเหตุปัจจัยถ้าคุณหยิบขึ้นมาคุณเขียนมันก็เขียนได้ถ้ามึกมันหมดมันก็จบก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามอะไรที่มันปรุงแต่งกันมาเราที่ว่าจะเป็นของเราเนี่ยคือเราจะบังคับให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นอกเหนือจากเหตุปัจจัยที่มันมีกันมาแล้วไม่ได้แม้แต่ไอ้ก้อนที่คุณคิดว่าคุณจะไปบังคับมันว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอ้ก้อนนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามีก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่เป็นตัวของเราอยู่โอเคค่อยๆมันจะค่อยๆปลดค่อยๆปลด ค ่อยๆปลดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราพอเราเข้ามาถึงจุดที่ว่าแล้วไอ้ก้อนนี้เป็นอะไรผู้ที่เข้าไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นมันเป็นอะไร ค่ะ เราจึงถ้าใครมาถึงจุดนี้ได้เพราะนั้นคือสายเส้นเนี่ยมาตามทางเดียวกันเลยโอเคถ้าพูดในตำรานะก็พูดได้เท่าที่คุณโทนี่เขียนส่งพระสูตรมานี่แหละก็ถูกแล้วครบถ้วนอยู่แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรที่จะเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราโอเคดีบทพยัญชนะถูกต้องจะยกบาลีด้วยก็ได้ก็น่าจะเป็นการดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่ที่ว่าคุณเห็นในบทพยัญชนะไงแล้วเราพิจารณาตัวเราล่ ะจบค่ะ ตัวเราเอ๊ะแล้วเรานี่มันเป็นใครวะโอเคยังพิจารณาไม่ได้เอากายก่อนเอากายยังไม่ได้เอารถก่อนเอาบ้านก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาตำแหน่งก่อนมันไม่มีท่านจึงแบบไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เหมือนพยับแดดพยับแดดเอายกตัวอย่างบางคนจะเข้าใจได้ด้วยอุปมาโอเค อุปมานี่คือพยับแดดว่าพยับแดดคืออะไรคุณตัวใจ ก็คือเรามองเห็นไปไกลๆเหมือนมีน้ำอยู ่มีน้ำอยู่ไกลๆใช่ไหม มันสะท้อน ใช่ค่ะขับรถไปบนถนนหลวงพื้นถนนเนี่ยมันจะเหมือนมีน้ำอยู ่เคยมองเห็นเหมือนข้างหน้ามีน้ำ ใช ่ ใช่ตัวเราเอง ขับไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอ ไม่ถึงสักทีเราเองตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อพามาเที่ยวทางภาคอีสานแล้วก็ขับรถมานี่แหละแล้วก็เห็นพยับแดดก็ด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าโอ้ยดีใจแล้วจะได้รถขับวิ่งสู้เข้าไปตื่นเต้นดีอย่างนี้นะแต่ไม่ถึงสักทีไอ้ที่เราวาดฝันไว้เนี่ยมันไม่ใช่สักทีก็จะไหมลักษณะปรากฏการณ์นี้คืออะไรเกิดขึ้นในชีวิตจริงเช่นว่าคุณอยู่อย่างเด็กๆทุกวันเนี้ยเขาแข่งขันกันมากคุณตื่นใจคุณอยู่ชั้นประถมพออยู่ประถมปุ๊บพ่อบอกนี่ลูกต้องไปเข้าระดับมัธยม1มัธยม2ต้องเข้าโรงเรียนดีๆนะเข้าโรงเรียนดีๆเนี่ยชีวิตจะดีเด็กก็ขยันคิดว่าความสุขเราจะได้มีและชีวิตเราจะได้ดีขึ้นทุกเราจะได้น้อยลงแต่พวกเราไปเข้าโรงเรียนดีๆใช่ป่ะความทุกข์ของคนที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนดีๆก็คือว่าคุณต้องแข่งกันมากเขาก็จับคุณเขี่ยวเข็นติวนั่นติวนี่เรื่องกีฬาโอ้ความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์ไม่ได้ลดลงความสุขของคนที่เข้าเรียนโรงเรียนนี้มันก็มีดีอยู่แต่ความทุกข์ไม่ได้ลดลงรุ่นพี่ก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละเข้ามาปีแรกก็ตั้งใจเรียนหน่อยนะน้องแต่พอโตขึ้นไปสูงๆแล้วก็จะดีหรอกอย่างเงี้ยนะพี่เขาก็พูดเราก็วาดฝันเลยว่าโอ้ใช่พอฉันโตขึ้นไปนั้นมันก็จะได้ดีแน่นอนเราก็ฝันไปใช่ไหมเหมือนเราเห็นไปย้ำแดดที่ว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่พอเราไปถึงจุดนั้นจริงๆเป็นรุ่นพี่จริงๆนี้ความสุขก็ดีเป็นพี่เขาแต่ว่าความทุกข์มันก็ได้ลดลงก็มีความทุกข์แบบอื่นเกิดขึ้นเช่นต้องติวอย่างงั้นต้องเตรียมสอบอย่างนี้โอ้ยพวกที่เขาจบไปแล้วเขาก็ยังมาบอกอีกว่านี่จบไปแล้วเรียนต่อที่นั่นสิเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยนะเรียนต่อสาขานั้นสาขานี้ซะมันดีนะว่างงี้ไปใช่ไหม เจ้าค่ะ ไอเราก็วาดฝันแล้วยังไม่ถึงนะเหมือนพยับแดดเห็นว่าข้างหน้ามันต้องมีอะไรแน่นอนต้องดีแน่นอนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ป่ะ มันต้องมีอะไรแน่นอนวาดฝันไปแล้วแต่พอผ่านตรงนี้ไปเข้าถึงจุดใหม่ไปถึงที่นั่นจริงๆโอ้ก็มีความสุขอยู่อย่างที่เขาว่าก็จริงแต่ความทุกข์อื่นก็มีนะโอ้คุณต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเรียนก็หนักมากขึ้นยังทั้งเพื่อนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่โอ้ความทุกข์ไม่ได้ลดลง เจ้าค่ะ okay. มันก็ยังมีความทุกข์อยู่ ก็เหมือนเดิม ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะ ไม่เห็นเหมือนตอนที่คุยไว้อะไรเหมือนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้จะทุกข์น้อยลงสุขก็มีอยู่แต่ว่าทุกข์ก็มีเหมือนกันเขาก็บอกว่านี่คุณเรียนจบก่อนสิคุณทำงานได้เงินเดือนแรกนะมันจะดี เจ ้าค่ะเจ้าปะล่ะเราก็วาดฝันแล้วโอ้ฉันต้องเรียนจบนะฉันต้องได้งานดีนะได้งานดีแล้วได้เงินเดือนเป็นงี้วาดฝันไว้เหมือนเห็นพยับแดดแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆโหทำงานโอ้หนักนะเนี่ย เขา จ ิ กหัวใช้อีกเออยังต้องรับผิดชอบโหถูกไม่เคยถูกด่าป่านนี้เลยยังต้องถูกด่าคนนี้ก็ไม่รู้จักลูกค้าก็ไม่รู้จักยังถูกก็ด่าอีกโอ้สุขก็มีอยู่ใช่กูได้เงินเดือนแต่ทุกข์ไม่ได้ลดลงความทุกข์แบบใหม่ก็มีขึ้นนี่คือปรากฏการณ์พยับแดดมันไม่ใช่มีตัวตนอย่างว่างี้มันไม่ใช่เป็นของที่เราจะหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับพยับแดดหนึ่งเปรียบเทียบไว้กับมายากลเหมือนกับว่าดูว่าเขามีฤทธิ์มีเวทมนต์แต่ไม่ใช่เป็นกลหลวงเปรียบเทียบไว้กับแก่นไม้ที่อยู่ในต้นกล้วยไม่มีแก่นสารเปรียบเทียบไว้กับฟองน้ำที่มันลอยมาตุ๊บป่องตุ๊บป่องตามแม่น้ำอย่างเงี้ย แม่น้ำ เหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบไว้กับ ต่อมน ้ำต่อมน้ำที่แตกขึ้นโป๊ะแล้วก็แตกไปข้างในไม่มีแก่นไม่มีอะไร เจ้าค่ะ การท่าเป็นอย่างนี้เป็นตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเราเป็นอย่างนี้ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารซึ่งนี้จะสอดคล้องกับที่คุณโทนี่ถามมาในข้อถัดไปนะว่าเวลาเราคุณโทนี่ถามมาเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังเลยเป็นการตอบคำถามที่สองของคุณโทนี่นี ้ ว่าพอร่างกายธาตุสีของเราอย่างเงี้ยเป็นธาตุเป็นอวัยวะพอแตกลงมาก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมพอแตกลงไปก็เล็กลงไปเนี่ยจนถึงอย่างเช่นน้ำเราแยกเป็น H2O แยกเป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนแยกไปเป็นอะตอมแยกไปเป็นเล็กลงไปเล็กลงไปเนี่ยแล้วไปสุดที่ไหน เจ้าค่ะ ไม่มีที่สุดคุณใจอันนี้คือจึงเป็นอวิชชาที่ว่าไม่รู้มันไม่มีที่จบเพราะมันก็จะวนไปแล้ววนไปเรื่อยๆวนไปแล้ววนไปเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์เขาก็สอหาไปความรู้ของเราที่ใหญ่มากขึ้นมันกลับกลายเป็นความรู้ว่าเราก็ไม่รู้อะไรมากขึ้นความไม่รู้กับมากขึ้นน่ะอย่างทุกวันนี ้ อย่างทุกวันนี้เวลาเราศึกษาเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามี dark matter มี dark energy ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้โหเมื่อก่อนยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะว่าไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวนี้มารู้ว่าไม่รู้เรื่องนี้แล้วที่ไม่รู้มันยังไม่รู้มากๆอีกโอ้ยิ่งงงมากขึ้นไปอีก ยิ่งกุมใจใหญ ่โอ้ยิ่งศึกษาแล้วยิ่งกุมใจมันไม่มีที่จบไง เจ้าค่ะ ตรงไหนถึงจะจบทีนี้ก็ต้องมาตามมรรคแปดนี้สรุปคร่าวๆนะส่วนคำถามอื่นๆของคุณโทนี่นี่คิดว่าจะมาคุยกันในช่วงวันพุธที่ตอบคำถามต่อไปได้ เจ้าค่ะ เบื้องต้นเราตามนี้ก่อนนะ เจ้าค่ะก็น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักการะในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดเวลาลงอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับคุณโทนี่และท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่สนใจจะฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบปัญหาที่คุณโทนี่ถามมาก็ตามรับฟังได้ในวันพุธที่จะถึงนี้ซึ่งพระอาจารย์จะได้เมตตามาชี้แจงต่อไปทราบกันสำหรับวันนี้โยมก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงเท่านี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่ในสักการะไลฟ์ในวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ใหม่นะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตกราบลาแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร กราบนมัสการเจ้าค่ะ